राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 6 अक्टूबर 1994 को 3:30 बजे रामजीवन सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम राम राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभाग पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नाम प्रभाव कर विशेष नया अनुभव लिखा है तो क्या कारण है इसमें। मानो ये चौपाई आती है कि चौंसुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुभव तो कलयुग में इसे विशेष प्रभाव क्यों है। आया है कि नहीं करे कर्मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु विधि विधान से जो क्रिया की जाए वो कलयुग में बननी मुश्किल है। कर्म कांड है उसमें किसे यज्ञ है तप है दान तीर्थ आदि उपासना तो उनमें शुद्ध चीज नहीं मिलती है गाय का घी नहीं मिलता है जानने वाले पंडित नहीं मिलते हैं दूसरी शुद्ध सामग्री नहीं मिलती है और उसमें करने में भी सावधानी बहुत कम रहती है। इन कर्म कांड में ऐसी बात है कि थोड़ी सी कसर रह जाए तो बड़ी भारी कसर हो जाती है गाड़ी तो इतने कर्म कांड में सावधानी सामग्री की कमी है इस वास्ते वो इतना सिद्ध नहीं होता। नहीं कभी कर्म न भक्ति भक्ति जो वैधि भक्ति है विधि विधान से उस भक्ति में भी ऐसी विधियां हैं। भक्ति में भगवान के कई छोटे छोटे अपराध हैं, कोई अपराध बन जाते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता जल्दी। नाम का भी अपराध है पूजा का भी अपराध है भक्तों का भी अपराध बढ़ जाता है। ऐसे करते भक्ति भी विधि विधान से की जाए वो बड़ी कठिन है और ज्ञान तो कठिन है ज्ञान का पंथ कृपा की धारा उसमें तो है कि ये साधन कठिन है साधन कठिन विवेक कहे तो कठिन साधन कठिन विवेक इसमें पढ़ने बड़ा कठिन है ज्ञान का और साधन कठिन है और इसका ठीक तरह से अनुभव होना है तो वो बड़ा कठिन है। अरे किस तरह हो जाए तो इसमें विघ्न कई तरह के है तो ये तीन कांड है वेदों में एक कर्म कांड उपासना कांड और ज्ञान कांड तीनों में कठिनता है तो क्या करेगा राम नाम अमली राम नाम है ये तो इसमें उतनी विधिया नहीं है एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि भगवान नाम में विलक्षण शक्ति रखी है जैसे भागवत ग्रंथ में भगवान ने अपना तेज रख दिया अपने प्राप्ति अपना तेज अपनी शक्ति रख दी उसमें शक्ति है ऐसे गीता जी में एक शक्ति है तो इसलिए तो रामायण में एक ताकत है इनमें खुद में ग्रंथ में ताकत है ऐसे भगवान नाम में शक्ति है। चैतन्य प्रभु महाराज ने कहा है नाम नाम आकार नाम में विशेष शक्ति रखी नाम नाम आकार बहुत सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय काल अनेक साधनों की शक्ति है, वो शक्ति सब राम नाम में लिखी। कलयुग में अनेक साधन ठीक तरह से बनते नहीं, तो साधनों की ताकत भगवान नाम में रखी, तो वो शक्ति ज्यादा रखी गई। इधर मेरे तो 16 वर्ष को तो सबका हूँ, सबके लिए सुलभ है और सबके लिए सुखदायी है। लोक लाभ परलोक में और लोक में परलोक में निभा होता है इसे। अभी यहाँ किसी आदमी की कठिनता हो भाई, रोटी कपड़ा भी नहीं मिलता निर्वाह भी, वो अगर रात दिन राम नाम में लग जाए, कुछ महीना और कुछ वर्षों के बाद वही बहुत विलक्षण बात हो जाएगी। इस लोक में रहते रहते मांगते फिरते हैं, निर्वाह नहीं होता, और ये राम राम राम राम राम राम राम राम करने लग जाए भगवान नाम में, तो सब चीजें आप आने लग जाए, तो लोक में भी हो जाता पर लोग निभाऊ। मेरे तो माए बाप दो आखर रार, मैं ये रर, मैं पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिलावे पीव। ये माँ बाप है गोदी में पड़े, आपे आपे आपे पड़े हो जाए, आपे हो जाए सभी। तो नाम में विलक्षण शक्ति है, सुगमता है, विधियों की कमी है, विध नहीं है, जात असुचिर सुचिर हुआ कैसे ही वो नाम लेते जाओ। और भावर कुभावर अनकाल सु नाम जब किसी तरह से मंगल होता है। और सादर सुमरण जे नर कर रहे धो भारती गोप देवता रहे, तो वे संसार को तर जाए। वत्स पदम पदम पदम तत्व भागवत में आया है, या तो गोपद कहा है, गाय का खुर बताया है भागवत में, बताया बछड़े का खुर, गाय का खुर बड़ा होता है, बछड़े का खुर, तो गाय के खुर में पानी भरा हुआ हो तो उसके पार जाने में कोई मेहनत होती है। और वत्स पदम बछड़े का पद बताया भागवत में, तो बछड़ा तो बड़ा और छोटा होता है, ऐसे ही वत्स पद आए थे। संसार सागर बस है कि खुर में पानी भरा हो जाता है, तो पानी में खुर जमीन में है, जब गीली जमीन हो मिट्टी की, उसमें गाय का पग बन जाए, उसमें पानी भर जाए, तो उसे पार करने में क्या जोर आता है बस है के पास में। तो कलयुग में ऐसी बात है, तो नाम में अपार शक्ति है, वो सदा ही थी पर कलयुग में विशेष आ गई। तो इस वास्ते तत्राल पिता नियमित स्मरण है न काल, स्मरण में समय नहीं बताया, यज्ञ आदि करो तो समय देखो, सब देखो सब मिलता है, इसमें तो कोई नहीं सुबह शाम दिन में। और सुखद सबका हो, अब गायत्री का मंत्र है वो सबके लिए नहीं है, सबके घर तो अपराध हो जाता है, वो शुद्ध होकर फिर सब है संध्या करके हरेक जाति वाले हरेक करे, उससे नुकसान होता है, दुनिया में बड़ा नुकसान है, इस नाम में है नहीं। शुद्ध अशुद्ध में सब समय से जपो, इसमें वैम नहीं रखना, इसमें अशुद्ध अवस्था में नाम नहीं लेंगे तो मृत्यु समय में प्राय अशुद्ध अवस्था रहती है, बुखार रहता है, बीमार रहता है, कैसे शरणागति कर सकता है, और ये वैम रह जाएगा तो राज मुक्ति नहीं कल्याण में बाधा लग जाएगी। इसमें असुचिर सुचिर व साफ कर संतरण उपनिषद में असुचिर सुचिर व शब्द आया, अशुद्ध और अशुद्ध हो किसी अवस्था में जपते जाओ आप, अगर प्रेम से ना आदर से जपा जाए तो बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। साधकों की बात मैंने सुनी है, ध्यान देकर सुनना भाई। साधक के हैं चढ़ाव उतार आता है, कभी ठीक है बैठी, कभी ठीक बैठी, तो जिस समय मन नहीं लगता हो, हलचल होती हो, कोई चिंता आ गई हो, भजन में ठीक से बैठते नहीं सकते नहीं सके, उस समय राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोल करके आप 15-20 मिनट जब दो एकदम शांत हो जाए, करके देख लो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पद है बीच में, एकदम फर्क पड़ता है। जो चमत्कार है ऐसा मन लगाकर जपते नहीं है, संख्या की तरफ वृद्धि, संख्या की तरफ नाम की तरफ ख्याल कम है, संख्या की तरफ ज्यादा है। नाम की तरफ संख्या तो है, संख्या तो इसलिए है कि कम ना हो जाए, नहीं तो हरदम से वो जो संख्या करने की जरूरत नहीं है। करके संतों ने निषेध किया, माला फेंके मनमुखी गिनवा ले नाम, भगवान नाम गिनती का लेता है, भगवान अनगिनती चीज दी है, गिनवा नाम लेवे हरदम लेवे, हरदम छोड़े ही नहीं, तो उसे जल्दी लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। इस वास्ते कलयुग में नाम की महिमा है, और सब संतों ने भक्तों ने करके देखा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बस मेरे तो माए बाप दो आखर हूँ अक्षुष वाली नहीं आरोप, माँ बाप के सामने बालक अड़ जाए तो अपनी बात करा ही लेता है, रो करके जा लेता है, ऐसे मेरा दो नाम अक्षर है इनकी शरण हो जाओ तो करना पड़ेगा मेरा काम, सभी माँ बाप है तो माँ क्या करे, माँ हार जाती है, बच्चा रो देता है तो माँ हार जाती, माँ का जोर नहीं चलता, बस नहीं चलता, जब छोटा सा बच्चा रो पड़े क्या करे, माँ क्या करे बताओ। ऐसे भगवान में शरण हो जाए, राम नाम में शरण हो जाए, ये माँ बाप है, सर्व पिता माता ममो माँ राम पिता माता है, इसे शरण हो जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, ये भाई माँ नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई आपके मन में बात आई हो तो कोई पूछो, विशेष बात बताओ। एक टेप रिकॉर्ड होती है, तो एक नगर होता है, नगर बजार डगा बजा में बोल जाए, बस सुख रह जाए, रिकॉर्ड बोलती ही रह जाए, जो रिकॉर्ड की तरह मैं बोलता ही हूँ, थोड़ा ढंग का लगाओ देखो, कोई बढ़िया बात पूछो। हमारे को तो ये श्लोक दो दोहा अच्छा लगता है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, संतों ने कैसी कृपा की है महाराज, उनका हृदय द्रवित हो गया दुनिया के लिए, कैसे कल्याण हो, सब का कल्याण कैसे हो, ऐसी उनमें एक बड़ी भारी भरी है काम नारी प्यारी जिसमें लोभी प्रिय जिम्मेदार ते मेरे नाथ निरंतर प्रिय लागे मोई राम, तो ऐसी भावना ऐसी चट गए भीतर से लग जाए, और उसमें कैसे कल्याण हो, तो गोस्वामी जी कहते बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी इसी क्षण ही हो, ये राम को नाम जप राम का हो जा, वो होकर के नाम का जप कर, माँ का होकर बच्चा पुकारता है तो माँ को आना ही पड़ता है, संसार का होकर नाम जप है तो भी फायदा होता है, पर हो ये राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार, दो बात बताई, एक तो राम जी का होकर बचो, एक कुसंग है वो नास्तिक का संग महान कुसंग है, भोगी का संग बड़ा कुसंग है, भोगी के संग से बहुत नुकसान होता है आदमी का, जैसे सत्संग का महात्म्य है ऐसे ही कुसंग का भी ऐसा ही है, वो पतन करने में, ये उत्थान करने में सत्संग है और कुसंग पतन करने में बहुत कारण है। देखो जो भोगों में आसक्त है, जो रुपयों के लोभ में आसक्त है, उन पुरुषों के संग से बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, बड़ा भारी नुकसान होता है। जैसे जोर से गर्मी पड़ती है तो उसमें चलना मुश्किल है, परंतु अलकतरे से तपी हुई सड़क पर पैदल चले तो पता लगे, मानो तपत है खुद वो तपत करने वाली है, पर तपस से तपी हुई वस्तु का बहुत ज्यादा तेज नुकसान में लगती है वो। ऐसे भोगों में नुकसान है, रुपयों के लोभ में भी नुकसान है, परंतु रुपयों के लोभ में शनि हुए रात दिन हाय रुपया मन में लग रही है, ये देखते ही नहीं कितना रुपया आ गया, कैसा है, क्या खर्चा है, कमाओ बस। ऐसे ही भोगों में भोगो ऐसे लगे हुए हैं, उन पुरुषों के संग से बहुत नुकसान होता है। उन पुरुषों में जैसे सत्संग में कोई भगवान में लगे हुए भीतर से तरंतर है, उनके संग से लाभ होता है। इस तरह से भोगों में और लोभ में लगे हुए आदमियों के संग से बड़ा भारी नुकसान होता है। तपी हुई जमीन से जितना नुकसान होता है, तपत से उतना नुकसान नहीं होता है। ऐसे भोगों में सने हुए भोगों का असर किए हुए आदमी को बड़ा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नास्तिक का नुकसान होता है। नास्तिक होता है भगवान को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता। ऐसे आदमी मैंने देखा, नमूना देखा, ऐसे मैंने देखा है, मिले हैं आदमी वाले कहते बिल्कुल फालतू स्वयं बर्बाद करते हैं, जो भगवान का नाम करते हैं, सत्संग करते हैं, क्या फायदा होगा, बिल्कुल फायदा। ये चेत होगा तभी आपको पता लगेगा, अभी आप बातों में बहे हुए हो, समझते नहीं हो। क्या लाभ हुआ बताओ, सत्संग करके क्या लाभ हुआ, रुपया कमाए तो रुपया हो गया, तुम सत्संग बैठे क्या फायदा हुआ। तो वह असर करता है, वो उसमें तल्लीन हुए हुए ऐसे भोगों में गर्क है। स्त्री नाम संगी संगम, उनके संगी का संग बहुत भयानक होता है। ऐसी बात बताइए, भोगों का संग इतना नुकसान नहीं जितना भोगी का नुकसान। ऐसे धन का धन से नहीं होता, धन के लोभी के नुकसान होता है। भगवान के रहते हुए भगवान का फायदा नहीं होता, भगवान में तत्पर लगा है उसे फायदा होता है। समझे दोनों बात, तो भगवान तो है सब जगह, उसे उतना लाभ नहीं होता, लाभ तो है, परंतु भगवान में रचा पचा है उससे लाभ ज्यादा। इस तरह भोगों में रुपयों से रचा पचा रहता है, रंग चढ़ा हुआ है, बड़ा नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह नाम में जो रचे पचे रहते हैं उनके संग से बड़ा लाभ, पर नाम में खुद में एक एक विलक्षण शक्ति है। शास्त्र माता शब्द शक्ति अचिंत्यत्वात्, शब्द में अचिंत्य शक्ति है। ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, इन पांचों में शब्द में दो शक्ति है, शब्द स्पर्श होता है, स्पर्श में एक शक्ति है, स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें एक एक ताकत है, शब्द में दो ताकत है। एक तो शब्द साक्षात स्वयं असर करता है, जब साक्षात स्पर्श है रूप रस गंध है साक्षात असर करते हैं, तो ये तो बरोबर है, परंतु शब्द में एक परोक्ष की दीदे ज्ञान होता है, ये दो शक्ति है, तो उस ज्ञान होते वहां लोभ लग जाता है। यामिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदंती अभिवेषित वेद वाद्रता भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम व्यवसाय बुद्धि होती। तो एक तो प्रत्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष पांचों इंद्रियों में है, परंतु अप्रत्यक्ष स्वर्ग का भी वैकुंठ का भी इसका भी ज्ञान शब्द के द्वारा होता है। तो शब्द में दो शक्ति है, तो ये दो मान करके क्या अचिंत्य शक्ति है, चिंतन नहीं कर सकते कितनी शक्ति है, इसका चिंतन नहीं कर सकते, इतनी शब्द में शक्ति है। कुर्री होती है कुर कुर कुर कुर चलती है, वो यो धार बना देती है, बना लेती है, उस शब्द से अंडा पक जाता है, वो अंडा पृथ्वी पर दे रहती है और घूमती रहती है, उसका शब्द आता रहे तो अंडा पक जाएगा फूट जाएगा, निकल बच्चा निकल जाएगा। ऐसे स्पर्श में भी होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इनमें भी शक्तियां हैं, पर शब्द के ऐसे दूर से भी वो काम कर देता है। तो इस तरह से भगवान का नाम है, उसमें ताकत है विलक्षण, उसके नाम के जपने से बड़े लाभ होता है। अभी मेरे मन में आई दो बात, जब ये पाठ करा रहे थे गीता जी का, तो मेरे मन में आई कि ये दो चीज है ना, स्थूल है भगवान का नाम एक, तो गीता जी का पाठ। तो गीता जी का पाठ है रोजाना पांच लोग क्यों कराते हैं, ये भाई बहन पांच लोग याद कर दे गीता का शुद्ध श्लोक, पांच श्लोक, एक आधा श्लोक भी काले कल्याण हो जावे। तो एक तो ये स्थूल रीति से है, तो बार बार याद करने से आप लोगों को याद हो जाए। तो कम से कम कम से कम कम से कम पांच श्लोक तो याद कर लो, अजो कृष्ण नव्यात्मा ये छह दस तक रोजाना इस वास्ते करते हैं, अरे भाई बहन इसको याद कर ले। बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद हो गए, रोजाना पाठ करने से वृद्ध अवस्था में याद कम होता है, ऐसी बूढ़ी माताओं को हो गया। एक सज्जन ने कहा मेरी माँ को याद हो गया, कितनी वृक्ष बात है, बूढ़ी माँ को, बच्चा तो जल्दी याद कर ले, उनको याद है, रोजना याद हो जाए। तो एक तो ये भगवान का नाम गीता का पाठ एक तो, और एक गंगा जी का जल, गंगा जल रोजना आसमान ले ले। मैं तो ऋषिकेश में कहता हूँ जाऊँ वो गंगा जल ले जाओ, रोजाना अपने बाल बच्चों को गंगा जी का जल रोजना लेना चाहिए, नित्य प्रति गंगा जल। यहाँ ठाकुर जी का प्रसाद हुआ, ठाकुर जी का चरणामृत होता है, तो वो होता है जिसमें ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, वो स्नान कराया हुआ चरणा चरण धोया हुआ वो चरणामृत होता है, ठाकुर जी जाते हैं लेते हैं चरणामृत लेते हैं, तो वो चरणामृत है ठाकुर जी का, क्यों ठाकुर जी का होने से चरणामृत हो गया। बिहार जी जाओ तो बिहार जी का होता है, नहीं पता नहीं हमें, ठाकुर जी स्नान करते वो चरणामृत होता है। और ये भगवान त्रिक्रम त्रिविक्रम हुए तो मैंने के चरणों का जल महाराज वो ये ब्रह्मांड था, इतना ऊंचा पैर कह दो फूट गया है, अंडा है ब्रह्मांड अंडा तो फूट गया, तो वहां से चरण चलाया बाहर का, वो चरण भगवान के ऊंचे ऊपर नीचे गया, वो ले लिया ब्रह्मा जी ने कमंडलों में, पवित्र प्रार्थना करने से छोड़ा, फिर शंकर जटवाया। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के संबंध में भगवान का तो अंगूठा लगा रो तो चरणों का जल हुआ, ब्रह्मा जी कमंडलों को शंकर जटा का हुआ, तो ऐसा जल पवित्र है ये, तो ये स्थूल है रोजाना अपने सुबह देना आसान ले सरना में जहां रहे वहीं शिशि में रहो, सीधी सारी बात है। और ये गीता जी का श्लोक भगवत गीता किंच दधीता और गंगा जल लव कण का पीता ये ना कारी मुरारी चर्चा तस यम कुंकुरते चर्चा, सम्राट की चर्चा उसी बंद हो जाती है, वो कायदा मिट जाता है, वहां जड़ा ही नहीं पड़ता है। भगवत गीता किंच दधीता थोड़ी भी अध्ययन करे थोड़ी भी याद कर ले, और गंगा जल लव कणिका मात्र पी ले, और भगवान का पूजन कर दिया, पुष्प चढ़ा दिए, चंदन चढ़ा दिया, माला पहना दिए, पूजन कर दिया, उसकी जमराज की यहाँ चर्चा नहीं होती, तो बड़ी सीधी बात गीता याद हो जाए। रोजाना अपने रखो श्रवण ले लो। हमारे विद्यागुरु जी महाराज बताते थे जो मैंने सुनाई है, फिर सुना दे मर्द, अब नहीं कहा सुना बताओ, वही हमारे पाठ है गीता पढ़ो, पास वही बार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नया कहा सुना हो गए, रोटी खाओ तो वही के बारे रोटी बाजरे रोटी वही रोटी तो क्या करें। तो सुनाते थे एक मुसलमान था, उस मुसलमान के गले में एक छोटी शीशी बंधी हुई, और पूछा रहे ये शीशी क्यों बांधी है, कि इसमें गंगा जल है, और बाहर से गंगा जल मुसलमान क्या बांधा, मुझे क्या लेन देन गंगा जल से, तो कैसे तेने दिया, मैंने देखी ऐसी बात देखी जब मैं जच गई, तो कानपुर की बात सुनी हमने, वो कानपुर में वो कहता था कि मैंने ऐसा देखा, मैंने परंपरा से सुना है महाराज से, तो वो देखा था, तो एक दिन वो जा रहा था तो उसको जमराज का दूत दिखा, तो कहा तू डर मत, मैं आया हम लोग आए हैं जो जीव को लेने के लिए, तो तेरे साथ मित्रता रही, मैं यहाँ से जाकर दूतों में भर्ती हो गया हूँ। जिस जैसे कोई आदमी राज के दूतों में भर्ती हो जाए, कवायद खेले, तो अपने में से तो राज में जाते, और राज में कौन फौज कहाँ से जाती है, वहां से होती है निकलती। इस तरह से समराज ये दूतों में तो अपने में से जो है भर्ती और कहाँ से आ गए, और ऊपर से थोड़ी आते हैं। तो उन्हें भर्ती हो गया अब, तो यहाँ आने में हमारा काम पड़ा, तो तेरे को दर्शन दे दो, मिला दे तेरे को, मिल जा, कई दिनों से बिछड़े हुए तो डरना मत, तो मर गया था वो, तो वो मुसलमान का मित्र था, मुसलमान वो दूतों में भर्ती हुआ हुआ था, तो अमुक आदमी मरने वाला है, उसको लेने वास्ते आए हम। वो कहते वो आदमी तो बीमार ही नहीं है, वो तो चलता फिरता अच्छी तरह से, वो सिर दर्द भी नहीं है, वो बीमार कैसे देने आया, कि तुम देखा बताओ तेरे को, तो देने को आए। तो उसने देखा जो वो धोती और लोटा लेकर गंगा जी जा रहा था स्नान करने के लिए, कानपुर में गंगा जी है पास में, तो स्नान करने जा रहा था, तो गंगा जी ऊपर चढ़ती है फिर नीचे उतर जाती है, तो उनका वो रेता ऊंचा चढ़ा रहता है, गंगा जी थी उसे गई, वहां एक सांड गोधा, वो गोधा सींग से उन रेतों को खोदे, वो दीवार रोक दे, उसे पैरों से ऐसे करे गर्जना करे, ऐसे गोधा ही खड़ा था, तो गर्जना कर रहा था, पैरों से यूं कर रहा था, सींग से जमीन को ऐसे कर रहा था, अरे वो धोती लोटा लेकर जा रहा है गंगा जी। तो उसने देखा कि तू देखना मैं कैसे ले जाते हैं, हम दो दूत आए हैं, तो दूत ले जाने के लिए आए, तो वहां उस गोधे को आकर ऐसा हा हा ऐसे रूप देखा रहा, तो गोधा भागा वहां से लड़ करके भागा, तो एक तो उनको चमका दिया वहां से, और एक है उसके सींग पर बैठ गया, गोधे के सींग पर छोटा सा जमराज का दूत, वो लोटा धोती ले जा रहा था, उसे यहां सींग मारी, तो सींग मारी दूसरे को, तो सींग दिखा उसको, दिखा सींग उसके हाथ में गुरु थी, उसे पेट चीर दिया, छेड़ तक पेट चीर दिया, मर गया वहीं पड़ गया, मर गया, जब पेट सब चीर दे तो उसे श्वास कहाँ आवे, मर गया। मरने के बाद कहा कि हम तो खाली जा रहे हैं, कि क्यों, कि गोधे के सींग के ऊपर लगी हुई थी गंगा जी रेणुका, वो मृत्यु समय में उसके पेट में चली गई, अब वो नरक जा नहीं सकता, तो हम तो खाली जाते, किसान किया भाई खत्म कर ले जाएंगे, परंतु अंत समय में गंगा जी रेणुका की गई, अब वो गंगा जी नहीं जा सकता, हमने नहीं जा सकते, इस बार तो हम तो भाई खाली जा रहे हैं। तो उसके ऐसा पड़ा रही गंगा जी के जरिए रेणुका जाने से वो नरकों में नहीं गया, तो अपन भी गंगा जल, तो मैं वो शीशी में गंगा जल भर करके पास में रखता हूँ, तो कहाँ रखे कि मेरे पास डोरी का भी बांध लिया, तो कठे काम पड़ जाए तो गंगा जल ले ले। तो गंगा जल का इतना महत्व है, जमराज ने गंगा जल ये शंकराचार्य कहते हैं भगवद गीता किंच दधीता थोड़ी पढ़ ले, और गंगा जल कणिका पीता, कणिका मात्र जब घुसा जाए, और भगवान का पूजन कर रहे, भगवान का पूजन करते रोजा नहीं पूजन करे, एक बार भी कर ले तो उसके जमराज की चर्चा होने की होती है, जमराज खाता खत्म हो जाता है वहां नहीं, उसे ऐसा हुआ नहीं भगवान के यहाँ होता है, तो इस बात से मैं वहां को रखता हूँ। तो ऐसी विचित्र बात, तो आज ये पांच श्लोक पढ़ रहे थे तो मेरे को बात याद आ रही थी, कि श्लोक याद कर ले और गंगा जल ले ले, कितनी सुगम बात, जैसे भगवान के नाम की बात, राम राम राम राम राम राम, कितनी शुभ बात, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत, हाथों से काम धंधा करे कैसे कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहा कृपा निधाना, भगवान हमें तो मन रखे, नाम लेता रहे काम धंधा करता रहे अपने घर का, तो ये गृहस्थ संत है, वो गृहस्थी संत है, भाई उसे बहन हो, भगवान का नाम लेता चला जाए, तो ये बड़ी सुगम बात है नाम जप करना, अरे वो गंगा जल गीता तो सीधी जारी बात, तो गीता जी ये श्लोक याद कर ले, दो चार पांच बार चलते फिरते याद करता रहे गंगा जी, गंगा जल दे ले यार नाम जप कर ले, तो बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाए। वास्तव में सुगमता देखने से ठीक नहीं है। सुगमता देखने वाले का सुगम से कल्याण नहीं होता है। कठिनता कितनी हम करेंगे तो उसका सुगमता से हो जाता है। सुगमता चाहता है उसका कठिनता से होता है, क्योंकि अपने को भोगों में आराम में फंसाता है। नहीं सुगमता क्यों चाहता है? सुगमता चाहता है आराम का आदर है, भगवान का आदर नहीं है। किसी तरह से भगवान न छूटे तो उसका कल्याण हो जाता है। तो ऐसी सीधी सीधी बातें हैं, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे सत्संग के द्वारा एक बहुत लाभ होता है। मनुष्य देता है क्या कर, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। बात सच्ची है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। परंतु अगर विचार कर देखे तो बहुत लाभ होता है। स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव सत्संग करने वाले का स्वभाव बदल जाता है। अच्छी बात बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, समझ में आ जाती है। सत्संग नहीं करने वाले हैं वे व्याख्यान की बातों को ठीक तरह समझ नहीं सकते। सत्संग करने वाले पट समझ जाते हैं। जैसे ये कैसर लगी हुई है, बिजली की डोरी लगी हुई होती है, करते ही पश्चात प्रकाश हो जाए। लाइन लगी हुई तो हो जाता है, नया कैसे हो जाएगा। ऐसे सत्संग से न वह प्रकाश की लाइन लग जाती है। कई बातें याद है, कई सत्संग की बातें वे लट्टू भीतर में है, ऐसे खट होती पट प्रकाश हो जाता है, याद आ जाती है। आफत पर याद आ जाए, मौके पर पट याद आ जाए, एकदम प्रकाश हो जाए। ये आपको कितनी याद है ये पूरा पता नहीं है, परंतु जब मौका पड़ता है तो चट आ जाए याद। एक संत मिले थे हमें, वो कहते थे कि मेरे वो सत्संग में वो बहुत बढ़िया बात मिलती है ना, तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराज ये आपके खजाने में रखो और मेरे काम पर तो याद लग रहा है मेरे को, अभी आप रखो भूल जाऊंगे तो याद आता नहीं, तो आप रखो मेरे जमा कर दो। मैंने यह बात ऐसी अच्छी सत्संग की बात है, जैसे गंगा जी की बात सुनी, जैसे गीता के पाठ की सुनी, जैसे भगवान की पूजा की बात सुनी, तो मैं भगवान ने जमा कर देता हूँ कि महाराज आपके खजाने में जमा रखो, मैं भूल जाऊं मेरे को पट दे देना हूँ जो काम हो जाए हमारा। ये संतों की युक्तियां महाराज पुस्तक में होगा कहीं, ये बात अपार नहीं है, परंतु सब बातें हमारे को मिलती नहीं। संतों का अनुभव होता है, उसे बात मिलती है तो उपराणी मिल जाती है, गुरु मिल जाए, गुरु हिसाब का गुरु पट कर ले उसे। समझिए ब्याज है, ब्याज कितना रुपये होया वे, दस रुपया है कितना, दस दस महीना रहा, दस में दस में दस सौ होया, तो दस महीने सौ रहे तो क्या करे, कहते दस दस मन हुआ ना तो दस का सौ हुआ, तो सौ हुआ तो अंक लिखाओ, अब दस दस सौ है तो सौ हो जा, तो एक एक एक महीने का कितना हुआ, तो एक महीने का, एक महीने का हुआ तो दस है उसमें एक मिनट उतार दो, हजार है तो एक मिनट छोड़ दो, दस हजार है तो एक मिनट छोड़ दो, इतना तो ब्याज इतना है। ये जानते ही क्या हुआ, आपको क्या सीखा, हम तो जानते नहीं था ब्याज, पर ये उपराड़ी बता दी ना, पूरा बड़े ऐसे उपराधी से ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान के भजन की, भगवान की प्राप्ति की जो अभ्यास किया है उनको ऐसी याद होती है युक्तियाँ, वो बता दे पट काम बन जाए। एक दो चार यूं गिनती करे तो मेरे में देरी लग जाए। किस बढ़िया बात बताए, किसी बात तो ऐसे उसको उपराधी कहते हैं, बिल्कुल नहीं रहे अपने लोग गुरु कहते हैं, गुरु कहते हैं, गुरु बंगाली शुभंकरी कहते हैं, शुभंकरी बंगाली लोग सुने, ये शुभंकरी है, एक युक्ति है, एक गुर है, एक उपवाड़ी उपरवाड़ी, रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पैरा पैड़ी कहत कभी शुभ वैसे तो उपरा रहे डैडी, अब वहां घर है रस्ते जाओ तो कहां जाओ पहुंचे उपरा उपरवाड़ी रस्ते रस्ते दूर बहुत जाओ तो घर में जाओ, यहाँ से घर से निकले फिर रस्ते में घर में जाओ, वहां जा रही यहाँ सीधे इस तरह से युक्तियां मिलती है सत्संग में परमात्मा प्राप्ति की। ऐसी बड़ी बड़ी काम बने एकदम। तो वह सत्संग में संग्रह होता है ऐसी बातों का, थोड़ी सी बात लग जाती है काम पड़ जाता है। एक हमें कथा सुनी है, आप लोगों को नारी नारी कहाँ से सुना, हमें पीछे सुनाते हैं, आप अपना बुरा मत मानना भाई, सुनी हुई थी हमारे, सुनी हुई है, अब सुनी हुई नहीं तो कहाँ से लावे साहब, ये रोटियां तो जीमी हुई है भोजन हमने, अरे भूख लगे खा लो, काम देगी भाई। एक डाकू थे, बहुत से चोर थे, डाका डालते थे और कहीं चोरी करते थे, तो कुटुंब का कुटुंब ऐसा था, तो वो एक काली देवी का इष्ट रखते थे, ये माता काली, ये काली को सब याद करते हैं, शेर जी एक कहानी कहते वो याद आ गई बीच में, शेर जी कहानी कहते थे कि ये लोग जो है ना, जो विधवा के साधुओं के ब्राह्मणों के रुपए खा जाते हैं, बाप बढ़ती समय कहता दान करता और ऊपर कर दें कर दें कर दें खाई जाते, बीच में फिर कोई दान होता ही नहीं, ऐसे पुण्य का खा जाते हैं। तो विधवा हो जाए और उनके पीर वाले तो कहते हैं कपड़े जमा कर लो भाई का रुपया, ब्याज देंगे तो नहीं देंगे, और वो कहते पीने नहीं हमारे जमा कर दो बस। तो क्या करे वे, 700 रुपया दोनों ही किसी जगह रखो। तो एक कहानी कहते शेर जी, शेर जी कहते हैं कि एक आदमी की भैंसा थी बहुत, वे लोकर के डाकू साले भैंसा ले जा रहे थे, बीच में आया काली देवी का मंदिर, तो मंदिर में काली देवी का, काली देवी माता हमारी भैंसा ये पस जाए ठीक तरह से कोई न ले जावे, तो ये बांडिया पाटा पाड़ा है ना, मोटा पाड़ा जिसे पूछ कटी हुई बांडिया पाड़ा, बांडिया पाड़ा तेरे चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे। वे गई पीछे से, वे आदम हमारी भैंसा चले गई, वे जाते जाते ठहरे वो मंदिर आया वहां, तो मंदिर कह दो काली माता अगर हमारे भैंसा मिट गया है तो बांडिया पाड़ा तेरे चढ़ा देंगे। अब बांडिया पाड़े की मौत आई गई, भैंसा मिल जाए तो इसमें जो विधवा तो बांडिया पाड़ा है, सास रे वाला पीर वाला ले लो गए थोड़ा पैसा दे देंगे बस, वो तो बेचारा कटेगा, इस तरह से विद्वानों पैसा लोग खा जाते हैं। शेर जी कई बात है आप लोगों ने सुनी होगा, मेरे तो सुनी हुई याद आ गया आज, तो बाणी पाल की बात बेचारी मौत आ गई। तो एक डाकुओं का दल था, उसमें बूढ़े डाकू मरने लगे, तो भाई क्या सुनाओ, अंत काल में बात सुनाएगी, देखो एक मेरी बात सुनना खास याद रखना, अपने बेटे पोते हो गए थे, कथा कहीं होती हुआ नहीं जाना, ये कथा सत्संग व्याकरण हुआ मत जाना कभी, बड़ा नुकसान होगा उसे, ठीक है पढ़े लिखे कथा में चोरी का निषेध करे डाके का निषेध कर दे, वहां मत जाना ठीक है सर। अब अंत समय में कही हुई बात का तो आदर कही, तो डाकू जाते थे, तो एक दिन बात क्या हुई कि एक शहर में वो गांव में होकर के निकलता था, तो रात्रि के समय उसमें थोड़ा मैदान पड़ता था गली में, तो उसमें कथा हो रही थी, और इस गली होकर जाना बहुत जल्दी है, तो वो जाने लगा और कथा सुननी है नहीं, तो दोनों आंग लगा दी आंगन में खूब दबा करके कस करके और जाने लगा, तो बीच में कांटा कट गया, कांटा कटती हाथ तो कांटा निकाला, एक कांटा निकाले तो वो सुन गई, नहीं सुनना है नहीं सुनना, मैं बहुत जल्दी सुनी जाए ख्याल रहता है, नहीं सुनना है नहीं सुनना है नहीं सुनना, पट पकड़े जाए, तो वो कांटा निकाले थे, सुना कि देवता की छाया नहीं होती, साधना दुनिया की बात होगा किसी को छाया नहीं होती, पास कांटे में सब चल दिया, वो याद नहीं करना सुनना नहीं है नहीं तो उसे पट याद होगी बस, ये निषेध से भी याद होता है। मैं तो कभी कहता हूँ तुम एक दिन आठ पर ऐसा विचार करो कि राम जी का नाम नहीं लेंगे, गीता याद नहीं करेंगे, भजन याद नहीं करेंगे, आपका भजन बहुत बढ़िया बन जाएगा, भले करके देख लो, आठ लेना नहीं है, आठ पर तो नित्यनेम करना ही नहीं है, भगवान का नाम लेना ही नहीं है, कथा सुननी ही नहीं है, पाठ करना ही नहीं है, बोलना मुश्किल हो जाएगा आपको, ऐसी बात है। तो राजा की खजाने की चोरी करी, चोरी करी तो सब गुप्तराव कहा बताओ किसने चोरी करी, तो एक गुप्तर आदमी था गोपिया पुलिस का सीआईडी विभाग का आदमी, तो वो खोज करता था, तो उसको बहम हुआ कि ये डाकू का दल है और इन्होंने किया है, तो उन्होंने क्या किया कि काली का रूप धारण कर लिया, खराब काला कोयला लगाकर सब ऐसे करके राजा ने, तो तुमने हमारी पूजा नहीं की, इधर धन तुम ले लिया, तुम्हारा धन आया है तो पूजा नहीं की, जिस वास्ते खा जाओगे तुम्हारे को नष्ट कर दोगे, हमारी पूजा नहीं की, हमारे बलि नहीं चढ़ाई, क्यों कर बता? हाँ महाराज कर कृपा कर, अब क्षमा करो, अब आपके बलि चढ़ाएंगे, आपकी पूजा करेंगे, तो नहीं तो तुम मर जाओगे, ऐसे हमारे पूजा नहीं करते हो, तो भाई देवी आ गई, देवी पूजा करो, अपने क्या आरती करी, वो रात्रि थी काली, रात्रि में पूजा करने लगी, वो पूजा करी तो पूजा करने से छाया होगी उसकी, वह देवी की छाया पड़ गई, तो वो सुने जो बोले रे देवता नहीं है ये तो मनुष्य है, क्या कैसे है, कैसे मन रहा है, मेरे को जानता हूँ, मैंने कथा में सुन लिया कि देवता की छाया नहीं पड़ती, देवता का स्वरूप होता है तेजो में, पृथ्वी की छाया पड़े, ये तेरी क्या छाया पड़े, इस वास्ते छाया पड़ती है, सब क्या झूठा दोष लगा हमारे को, मरो शिव के देवी को भगा हुआ, जबरदस्त जी सुन ले जगह लाभ हो जाए, सत्संग से लाभ होता है, तो ये बात है महाराज, तो सत्संग से पग भगत पर काम आवे, वो सर काम आ गई, कांटा गिरा आई वही काम आ गई, दीवा ले तो छाया पड़ती है उधर, तो मनुष्य है तो देवता नहीं है, देवता की छाया पड़ती है, तो इस तरह सत्संग की बातें कब किस में काम आ जाए इसका कुछ पता नहीं है, ये संग्रह होता है भीतर, पता नहीं दिखता है पर धीरे धीरे संग्रह होता है, भीतर में बहुत संग्रह हो जाता है, सत्संग करने वालों की बातें मैंने सुनी है, जय जय गीता जयंती का उत्सव हो रहा था, तो उसमें लोग आए अच्छे अच्छे पंडित संस्कृत के विद्वान, जो व्याख्यान करे, तो एक वहां बैठा था सत्संग, उसने मेरे को सुनाया कि इतने अच्छे पंडित है, ऐसा तुम्हारे वाणिया ही तेज है, शेठ जी और सत्संग की वाणिया ही तेज है, पढ़ रही कुछ भी तेज है, गीता जी अर्थ करे, अब गीता जी की बातें सुने थी और गीता जी को व्याख्या सो बोले याद मत करो, ऐसी बातें चुप जाती है, बड़े बड़े पंडितों को फैल कर देते, क्या इतने पंडित विद्वान हुई क्या बात करे, गीता क्या अर्थ कर रहे हैं, गोविंद भवन में थे वहां एक पंडित आए हुए, गीता में ऐसा लिखा, गीता में ऐसा, हरिप्रसाद जी बैठे, अच्छा क्या गीता की बात कर रहा है, ये गीता ही गीता है, शुरू भी वो गीता का प्रमाण दे, वो समझे कि पंडित ही हमारे गीता का प्रमाण देते हैं, यहाँ गीता तो राब रोटी है, क्या है शुरू में, तो सत्संग करने से आदमी के भीतर कई चीजें आ जाती है, जो कि कठिन से कठिन होती है वे सुगम हो जाती है, ये ज्ञान का पंथ कृपा का धारा करे, ज्ञान की बात बड़ी सुगम है, बड़ी सरल, हमारे भी ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग बड़े सरल बड़ी सीधी सीधी बात, इसमें तो क्या है इसमें, अरे सत रस नाश तो विद्यते भावना वो विद्यते सत, बात चीज है, असत का भाव विद्यमान नहीं है, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत सत ही है सुंदर सदा, नहीं जो सुंदर ना है, नहीं जो प्रकट देगी है सो दिखे ना, इतनी की बात, इतनी ही बात, सब शास्त्रों की इतनी बात, तो ये बात सच याद हो जाती है, तो गंगा जल लव कणिका पीता, कैसी बढ़िया बात, कितनी सुगम कितनी सरल, और हर एक वर्ष जाते हैं ऋषिकेश स्वर्गाश्रम, वहां गंगा जी का जल भर कर ले आओगे, सब ने कहते लो सब एक एक चीज लो सब लगाओ भगवान के चरणों का चरणामृत का भोग, कैसी बढ़िया नहीं है, ऐसे गीता का नाम कर ले, गीता के पांच श्लोक याद कर ले, भगवान का नाम याद कर ले, निहाल हो जाए निहाल, एक भाई की बात सुनाई थी मैंने कई बार सुनाई है, एक गांव की बात है, तो खेत में रहते थे अपने खेत में कानून वही करते, तो खेत में बाजरी काट कर कर रहे तो पूड़ा वे पूड़ा खड़ा किया हुआ और झाड़ कर करके पाई हो जाती उसकी, वे दोनों लगा करके छाया की हुई थी उसमें रहते थे अपने वही, तो वहां क्या हुआ कि वो एक आग पीटी नहीं होती है तो वास आग्नि है ना उसको रखते है, तो गाय का गोबर होता है कंडा छाना, वो जहां अग्नि सूख दी उसे नीचे गाड़ देते है, तो छाना खीरा बन जाता है ऊपर, गर्मी से खीरा बन जाता है, राख रहती है ऊपर तो खीरा बन जाता है, तो मैंने राख करके उसे अग्नि सूख लगा दो पीछे, लकड़ी वाले लकड़ी ऊपर जाती है वही लगती हुई भीतर राख पोली होती है तो हवा लगती है अगली रहती है। तो ऐसे लोग करते हैं अपने गांव में तो खेत में ऐसे राख गई थी। वो एक माई थी और एक गोदी में बालक था तो वहां सोई हुई थी। तो सोई तो फूस कोई चढ़ गया उसके ऊपर वो जो आग लगी आग ओटी हुई आग थी ओट कहते हैं ओट तो गाय छाड़ ओट को तो ओट दिया वो उस पर फूस भर गया तो फूस लग गया तो फूस लग करके लग गया जब आग लग गई आग लगी तो आँख खुली आँख लग गई तो महाराज ठहरी पूरा बड़े जोर से दबकती आग तो बाल लेकर बाहर निकली तो निकल तो गई भीजे बछड़ा बंधा रह गया। बछड़ा खोलने के लिए गए तो बछड़ा खोला जितने जितने में उनके ऊपर आग वर्षी सब वर्षा ही जुड़ गया बाहर आते गिर गई बछड़ा को तो ले आई गिर गई। अब उसको लाया गाड़ी में डाल करके गांव में लाया तो दो तीन दिन में दुर्गंधी सड़िया हुआ शरीर हुए दुर्गंधी आ गई ऐसी दुर्गंधी आ गई। वो बोल नहीं सके बेचारी भर सगले सब शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही है पीड़ा हुआ है दुर्गंधी आ रही है। तो फिर राम राम राम राम राम राम करने लगी। राम ना मेरे को याद है क्या बताया आपको मैं जानता था। तो वो राम राम राम राम करने लगी तो उसे देव और दूजा कई बातें पूछी वो तो बोले नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीधे जी फिर करती चले गई। हमारे साधु थे सीताराम जी वो गए भिक्षा के लिए भिक्षा जाते ही भिक्षा देते ही गए तो महाराज मेरी बात कर ली आपसे और घबराने बोली नहीं फिर राम राम किया क्या बात हुई कि महाराज ऐसा शरीर हुआ अब बचने का तो है नहीं सब शरीर जल गया ये तो प्राण जा रहे हैं। मेरे जमराज के दूध देखा लगा भय कि अब नरकों में ले जाएंगे क्या दशा होगी। तो वो सत्संग के संस्कार होने से राम राम करने लगी राम राम करते दूध भाग गई। अब राम राम छोड़ डर लगा जमराज दूध आ जाएगा तो अब आपसे बात करेगी बोली नहीं अब सही शांत हो गया अब सब जाए कैसे प्राण रहे। तो नाम जब दो दूध दिखे और राम राम याद किया भाग गए दूध तो विश्वास हो गया कि भगवान नाम में शक्ति है जमराज के दूध ले जा नहीं सकते। तो राम राम करते करते मर गए इसलिए भगवान नाम में अपार शक्ति गीता में अपार शक्ति रामायण है गीता है भागवत है उपनिषद है और भगवान के नाम है संतों की वाणी है इनमें ताकत है उस ताकत से बड़ा लाभ होता है लाभ तो बड़ा लाभ हो जाए। इस वास्ते अपने भगवान के नाम का जप करो गंगा जल का सदाई चढ़ामण करो और भगवान गीता का श्लोक याद कर लो पांच श्लोक याद कर लिया अपने दो बार तीन बार चार बार रोजाना पढ़ता रहे अपने रोजाना पाठ होता है इसे याद हो जाए पढ़े लिखो को जाए बिल्कुल अपढ़ याद कर तो याद हो जाता है ऐसी बात है। पढ़ता बड़ा लाभ है। तो गंगा जल लव कणिका पीता ये नाकारी मोराड़ी रसा तसे यमकम कुरते चर्चा मार्कंडे ऋषि हुए हैं मृकंडो के पुत्र थे। तो उनको वो कहते थे भाई करो तो संत आए एक सिद्ध महात्मा तो पिता थे कहता बेटा नमस्कार करो मेरे को याद है संत कहते बड़े बूढ़े गिरते याद है नहीं नमस्कार करो मैं तो साधु बना हुआ था तो साधु पूछते क्या हो नमस्कार करो नमस्कार कर देता तो ऐसे नमस्कार की आदत डाल दी तो आवे नमस्कार है तो ये सिद्ध पुरुष आए नमस्कार के देखने लग गई हूँ। तो पिता ने पूछा महाराज क्या देखते हो कैसी उम्र बहुत थोड़ी है इसी ये जल्दी मजा आएगा तो क्या उपाय बस नमस्कार करो जो संत आवे कोई महात्मा आवे कोई ऋषि आवे कोई मुनि आवे सबको नमस्कार करो ये दे दिया उपदेश तो नमस्कार करने लगे सप्तऋषि आ गए सप्तऋषि बेटा बेटा नमस्कार सप्तऋषि आए नमस्कार करो वो चरणों में पड़ा तो छोटा सा बालक चरणों पड़े तो एक खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए छोटे बालक की चेष्टा से बड़ा छोटा बालक से गीता बोले कोई नमस्कार करे तो आपको दिखता नहीं बड़ा छोटे साल बच्चा तो वे खुश हो गए और नमस्कार किया कि चिरंजीव हो अवधेश देव चिरंजीव हो चिरंजीवी रहो पिताजी ने कहा महाराज आपने उपदेश आशीर्वाद तो दे दिया पर उम्र कितने ख्याल किया कि हमने ख्याल ही नहीं किया, ख्याल कर दिया उम्र तो बहुत थोड़ी आज गई, तो फिर आपकी क्या दशा होगी? आपने कहा चिरजीवी हो, चिरजीव कैसे रहेगा? तो भगवान शंकर की उपासना करो। शंकर की उपासना के लिए मंत्र दे दिया और वो शंकर की उपासना में लग गए। तो भगवान शंकर की उपासना बैठे बैठे वो दिन आ गया मौत का, मौत आया जमराज का दूत आया, जमराज खुद आए पैसा पकड़े हुए। शंकर की पूजा में बैठ रहे थे, जब कर रहे थे, दूत का काम नहीं चलता ऐसे, खुद आए भैंसे पर चढ़े हुए, काले भैंसे पर, तो लाल लाल स्वरूप बड़ा क्रूर ऐसा, वो फांसी का जाने लगे। तो भयभीत हुआ, बिल्कुल मारकर नहीं भयभीत, और शंकर शिवलिंग को पकड़ लिया कि महाराज विरोध में जाने से शंकर प्रकट हो गए, लाए त्रिशूल मारे कि महाराज इसकी उम्र खत्म हो गई, देख देख का खत्म हो गई, देख देख का देखा तो उम्र है चिरजी भी हो गए। नमस्कार करने से, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मेरे परब्रह्म में आवागमन मिटा, सब कर्म कट जाते हैं। नमस्कार कर स्वयं ज्योति जी महाराज मिलने के लिए गए था, वो बोले हम तो साधु बोडा बन गए, हम तो साधु बोडा, काम तो इतना ही है, काम तो इतना, काम तो इतना ही है, मुक्ति हो जाए हे नाथ मैं आप लोगों को, तो काम तो इतना ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं, भगवान के शरण हो गया बस, नमस्कार कर लिया। तो नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर हवा घोड़ मिटाए। नमस्कार करने पर महाराज अब साया तारो साय मारो, मैं तो आपके शरण खुश हो जैसे करो, फिर क्या करे सर? नारायण श्री इतनी महिमा के सबको नष्ट कर दे, तो अश्वत्थामा ने पांडवों की सेना पर नारायण से छोड़ा, तो नारायण थोड़ा तो अकड़े रहे, भगवान ने कहा सब शरण हो जाओ, शरण हो जाओ भाई, शरणागत क्या तेज नहीं जाते हैं, तो मैंने भगवान शरणागत रक्ष गई, भीम शरण गया, हम शरणागत क्या है, क्षत्रिय है शरण हो जाए, सिर नीचा करे हम शत्रु के सामने, शरण दो ब्राह्मण हो उसको करते हैं, शत्रु के सामने नहीं हो। भगवान कह रहे अर्जुन ये आश्रय रजबूती चलेगी नहीं यहाँ, समझे, तो कूदे भगवान जा भीमसेन को नार कर दे दीजिए, अब ये कोई नमस्कार होता तो बचा नारायण से नारायण के मालिक नारायण तो बच गया, तो नमस्कार से ऐसी बात नारायण अस्त्र ठंडा हो जाए, अब नमस्कार कर क्या करे वो, छोरा रोने लग जाए तो माँ क्या करे, यशोदा मैया को आई दूध उपड़ लगे तो चला गया, चादर फोड़ दिया, अब माया मांगे पीछे दौड़ी पकड़ में आ गए, राधे दिया रोने लग गया, माँ के हाथ राठी गिर गई, अब क्या करे रोता है, ऐसे रोने लग जाए भगवान के शरण हो जाए सब काम बन जाता है, कितने कितने सस्ता काम है रोने से मिल गया, रोने का अभ्यास सबको किया हुआ, बहनार भाई सगड़ा है ना, छोटे उसे क्या करते मन में आती नहीं मिलते रो देते सब सब नाचने लग जाए बच्चे के रोने से सब घर पर, इतना बाला नाम रोदनम बलम, बालों का ताकत में सब बल है, ताकत है उन्हें रोने क्या ताकत है, पक्षी नाम पक्षम पक्षी नाम बलम आकाशम, पक्षियों का बल क्या है पट उड़ जाए आकाश पट पट उड़ जाए, बस क्या करे ऐसे बाला नाम रोदनम बलम बालों का ये बल है, तो भगवान के ही आप रोने लग जाओ हे नाथ हे नाथ, सब ठंडा हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण ना।